เรื่องการบวชคืออะไรโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้ได้มาถึงแล้วอีกวันหนึ่งญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ตามบ้านนอกก็คงจะได้ยินเสียงกองแรงเสียงกองดึกตีตั้งแต่เช้ามืดหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงน้าพระหนุ่มเนน้อยประเพณีโบราณทางอีสานของเรายังตีข้องตีกองตีระฆังกันเยอะตีในวัดบ้านส่วนวัดป่าก็แล้วกันไปเป็นเครื่องเตือนบอกเตือนจิตสะกิดใจว่าวันพระมาถึงแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องทำจิตใจให้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับพระ พระเข้าใจง่ายๆคนโบราณมักจะพูดบ่อยๆว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจะได้แพ้ภาษาอีสานเราแปลว่าเก่งคำว่าบ่อแห่แล้วก็แสดงว่ายอมแต่คำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอะไรคือแพ้อะไรคือชนะยอมยอมได้เป็นพระถ้ายอมไม่ได้จะชนะลูกเดียวจะเป็นยักษ์เป็นมารยอมใครไม่ได้ก้มห้วยใครไม่ได้ก็เลยเกิดเรื่องตึงตังกันทั้งตาปีเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระวันที่เราจะต้องยอม ยอมให้อภัยยอมขาดทุนยอมเสียเวลาถึงแม้กับจะต้องยอมนั่งฟังเทศทางสถานีวิทยุให้เวลามันผ่านไปแต่ฉันจะยอมเสียสิ่งนั้นจะทำความเข้าใจสิ่งนี้ก็ยังจะเป็นพระไม่น้อยชีวิตก็จะไม่เป็นมันวันพระได้เวียนมาบรรจบครบรอบเดือนหนึ่ง30วันวันพระมีไม่เกิน4วันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจัดให้มีการแสดงธรรมเดือนหนึ่ง4ครั้งนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของพวกเราในสมัยยุคปัจจุบันถ้ามีความสนใจจะใฝ่ฟังแล้วก็ไม่อยากไม่เย็นไม่ต้องเสียเวลาไปวัดไปว่าวิทยุมาตั้งไกลๆทำไรทำนาทำการทำงานฟังไปด้วยก็ได้ง่ายสะดวกสบายฟังไปพิจารณาไปถ้ามันมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เราก็เอาไปคิดไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้วันพระวันนี้ก็อยากจะชักชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้คำนึงถึงเรื่องราวของชีวิตและสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้สมัยนี้เป็นสมัยที่เราได้เกิดมาร่วมโลกร่วมชะตากรรมในศาสนาบ่ายคล้อยค่อนพุทธกาลไปแล้ว 2,500 ผ่านไปเดี๋ยวนี้มันค่อนแล้วพวกเรายังมีบุญนะได้เกิดมาพบพุทธศาสนาพ่อแม่ยังเลี้ยงลูกเต่าบางคนยังเชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์บ้านเมืองยังพอมีระเบียบวินัยไม่วุ่นวายเหมือนกับบ้านอื่นเมืองอื่นถึงจะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอะไรต่ออะไรกันบ้างก็ยังถือว่าเป็นส่วนดีไม่นองเลือดไม่เข็นไม่ฆ่ากันบ้านนี้เมืองนี้อยู่มาได้ด้วยอำนาจแห่งศาสนาแต่เราทั้งหลายในสมัยนี้เกือบจะลืมเกือบจะมองข้ามว่าศาสนาไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้เราได้กินมูลมังสังขยาจากศาสนาคือความสงบร่มเย็นที่ได้เห็นอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้มีอำนาจมาจากศีลธรรมในทางศาสนานั่นเองคนไม่รักกันคนไม่คดโกงกันคนไม่เข็นฆ่ากันคนเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเพราะอำนาจแห่งศาสนาแต่ส่วนที่ลักขโมยกันเข็นฆ่ากันคดโกงกันเอารัดเอาเปรียบกันนั้นเพราะความไม่มีศีลธรรมไม่มีศาสนาเราก็เอาคนบุคคลเหล่านี้มาดูคนชั่วกับคนดีอันไหนมันมาก คนดียังมีอยู่มากอยู่มากกว่าคนชั่วจึงพออยู่กันได้ถ้าคนชั่วมีจำนวนมากกว่าคนดีอยู่กันไม่ได้แล้วเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเอาแล้ววันพระวันนี้มาถึงก็ควรจะได้คิดถึงชีวิตของเราว่าโอ้เป็นบุญเป็นลาภเนาะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่มาถึงวันพระแล้วเราควรจะได้ช่วยโอกาสสร้างคุณงามความดีเอาไว้ชาตินี้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่นวกยังมีไร่ยังมีนามีลูกมีล้านยังพอได้อยู่ได้กินมีบ้านมีเรือนไม่ควรจะน้อยอกน้อยใจว่าเป็นคนทุกข์ยากลำบากเลยหยิบสร้างคุณงามความดีเข้าเถิดวันพระมาถึงอย่างน้อยเอียหูลงฟังเทศฟังธรรมพิจารณาตามก็จะเป็นการดีพอพูดถึงเรื่องการทำบุญท่านทั้งหลายก็ตกใจอยู่เรื่อยว่าพระนี่ขึ้นต้นก็จะชวนทำบุญทำบุญก็นึกถึงการให้ทานเสียเงินเสียทองอย่าเพิ่งตกใจเลยบุญตั้ง10อย่างทางนำมาซึ่งบุญที่พุทธเจ้าสอนนั้นมีการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นที่จะต้องเสียเงินเสียทองนอกนั้นไม่ต้องเสียเลยทานไม้บุญสำเร็จโดยการบริจาคทานศีลไม้บุญสำเร็จโดยการรักษาศีลภาวนาไม้บุญสำเร็จโดยการอบรมจิตใจของตนเองให้สะอาดสว่างสงบอัปจีนไม้บุญสำเร็จโดยการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แข็งกระด้างต่อเพื่อนต่อฟุ้งไม่ทำให้เขาเป็นตะสังก็เป็นบุญวิยามัจจะไม้บุญสำเร็จโดยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบจิตอันจะดีจะงามเพื่อนฟุ้งมีการมีอะไรพอจะช่วยก็ช่วยเข้าเวลาเราเขาก็มาช่วยเรานี่จะเป็นบุญปฏิทานไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญสร้างคุณงามความดีอะไรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมีคุณงามความดีอะไรช่วยแนะนำคนอื่นอะไรต่างๆพวกนี้ปัตตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนายินดีด้วยกับคนอื่นสร้างคุณงามความดีไม่เป็นผู้มีอิจฉาตะร้อนจิตใจเราก็เยือกเย็นธรรมสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอย่างในขณะนี้กำลังเปิดวิทยุฟังมันก็จะได้บุญจิตใจสบายในขณะฟังต่อไปก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะเอาไปคิดไปประพฤติปฏิบัติเป็นบุญทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตธรรมเทศนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมเหมือนผู้ที่กำลังเทศกำลังทำความเข้าใจแจ่มแจ้งให้คนอื่นได้เข้าใจโดยผู้ก่อจาในสิ่งที่เป็นสิ้นเป็นธรรมสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมการกระทำความเว้นให้ตรงมีความเว้นให้ถูกให้ต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์รู้จักดีจักชั่วจักหางจักหัวจักชั่วจักดีอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องนี่เป็นบุญ10อันในจำนวน10อันมีอันเดียวที่จะต้องเสียเงินเสียทองที่จะต้องเสียสละนั่นก็คือทานนะใหม่ส่วนอีก9ใหม่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะนั้นวันพระมาถึงนี่จะเอาสักใหม่ก็ดีเอาทำสวรรค์ใหม่อย่างวันนี้กำลังฟังธรรมอยู่ก็เป็นบุญขอให้เข้าใจอย่างนั้นอย่าประมาทชาตินี้เกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาอย่างนี้นับว่าเป็นบุญแล้วมีชีวิตยืนยาวอยู่ปานนี้จะตายเมื่อไหร่ไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นจะยืนจะยาวจะสั้นไม่มีปัญหาคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่อายุยืนหรืออายุสั้นอายุยืนยาวเปล่าๆไม่ได้สร้างคุณงามความดีโยจะวัสตังชีเวทุสิโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเซโยสิลวันตัสชายิโนบุคคลใดประพฤติชั่วร้ายไม่มีความคิดถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีชีวิตของเขาก็ไม่มีประโยชน์หาประเสริฐไม่ส่วนบุคคลใดมีศีลควบคุมกายวาจามีความคิดที่ดีมีเหตุมีผลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่ากันกับผู้มีชีวิตอยู่100 ปีนั่นเห็นไหมคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่สร้างตนเองให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนเองเทวังคัมภองก็บอกว่าโยจะวัสตังชีเวกุสิโตหินวิริโยเอกาหังชีวิตังเซโยวิริยังอารัปโตหังหังบุคคลใดเกียรติข้ามีความเพียรสามนึกจะมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีชีวิตก็หาประเสริฐไม่ส่วนบุคคลใดมุ่งหน้าทำความเพียรอย่างมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าเห็นไหมตัวที่ทำความเพียรนี่ยังมุ่งหมายไปถึงการบวชด้วยบวชมา30 ปี 40 ปีไม่เคยทำความเพียรสมาธิภาวนาไม่เคยศึกษาอยู่ไปกินไปวันหนึ่งหนึ่งเรียกว่ากุสีโตหีนะวิริโยกุสีโตนี่ขี้เกียจหีนะต่ำวิริโยความเพียรต่ำซ้ำขี้เกียจโยจะวัสตังชีเวมีชีวิตอยู่100 ปีกุสีโตหีนะวิริโย เป็นผู้มีความเพียรสามเป็นผู้มีความขี้เกียจเอกหังชีวิตังเสยโยมีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่าวิริยังอรปัตโตทันหังเมื่อปารภความเพียรเป็นผู้มีความเพียรประเสริฐกว่าบางครั้งท่านก็บอกว่าโยจะวัสตังชีเวอปัตเตธรรมมุตตมังเอกหังชีวิตังเชเสยโยปัสสัตโตธรรมมุตตมังมีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่ปรากฏเห็นธรรมคือความจริงของธรรมชาติสู้ผู้มีชีวิตอยู่วันเดียวที่เห็นธรรมรู้จักความจริงรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับลงของทุกคนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จนตนเองไม่มีปัญหาอะไรเลยมีชีวิตอยู่วันเดียวอย่างดีกว่าเมื่อนั้นวันพระนี่มาถึงควรจะได้คิดบัญชีแล้วเนอะว่าอายุยืนยาวมาขนาดนี้มันมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่หรือมีแต่การขาดทุนยังไม่ตายตกนรกก่อนตกนรกก็รีบตั้งตัวไปฮะตายแล้วรีบตั้งตัวไปตกนรกเลยเพราะไม่ได้สร้างคนงามความดีเลยสร้างแต่ความชั่วร้ายเอาไว้เพราะนั้นวันพระมาถึงก็จงคิดให้ดีอย่าได้ประมาทในเรื่องราวของชีวิตนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เป็นคนไม่ประมาทอยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อพอชีวิตที่เหลืออยู่นี่ยังไม่สายเกินไปวันนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างคนงามความดีให้แก่ชีวิตของเราได้ท่านกล่าวอย่างนี้คนเราพวกเรามักจะประมาทตนเองยังไม่แก่ก็ประมาทตนเองไม่เจ็บไม่ไข้ก็ประมาทตนเองยังไม่ตายก็ลืมว่าตนเองจะต้องตายเลยไม่สร้างคุณงามความดีนะเหวะติดทั้งนาสีนังนสยานังนปัตตคุงบุคคลแม้จะนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ก็ตามอย่ามัวประมาทอยู่การเวลาไม่เคยลืมเราเลยมันไม่เคยประมาทตัสมาอิทะชีวิตเสเสเพราะเหตุฉะนั้นแหละชีวิตที่เหลืออยู่กิจการโรสิยานโลนจะมัชเชติจงรีบสร้างรีบกระทำจิตอันเดียนงามให้แก่ตนเองจะได้มัวประมาทพูดง่ายๆว่าพวกเรานี่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะหลับจะตื่นจะไปไหนมาไหนก็ตามเรามักจะลืมมักจะประมาทลืมตายคนโบราณว่าลืมตายแต่ความตายไม่ได้ลืมเรานะเราจะไปไหนก็ตามเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะหลับจะตื่นจะไปกินข้าวจะเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมเราจะลืมมันยังไงก็ตามแต่ความตายไม่เคยลืมเรามีแต่เราเท่านั้นแหละที่ลืมตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปลุกเราจิตใจว่าอย่าเป็นคนลืมตัสมาอิทะชีวิตะเสเสเพราะเหตุนั้นชีวิตเราที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเราจะรีบสร้างแต่คุณงามความดีให้มันทันการเราไม่เป็นผู้ประมาทเพราะว่าอายุสังขารจะพอประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายนั่นหาไม่นะเหวติทังนาสีนังนสยานังนปัตคุงอายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หามิได้นี่มนุษย์ทั้งหลายนี่อาจจะมีความประมาทยืนก็ประมาทเดินประมาทนั่งประมาทนอนประมาทไม่ขวนขวายทำสิ่งที่ควรทำอยู่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปวันพระมาดีก็ไม่เคยคิดวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบไม่เคยหูฟังสรรพเสียงสำเนียงที่เตือนบอกของพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้ปล่อยเวลาผ่านไปแต่ในเวลาที่มันผ่านไปนั้นให้เข้าใจเถิดว่าอายุสังขารของเรามันไม่ได้ประมาทกับเราไปด้วยเหมือนแก่ไปคือเอาไปอายุสังขารของเราเป็นไปตามลักษณะไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้และมีความเป็นอนัตตามาอยู่ในอํานาจของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปไม่หยุดไม่ยั้งเมื่ออายุสังขารเปลี่ยนแปลงไปตกดูในคติธรรมดาอย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรนิ่งเฉยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัสมาอิทะชีวิตะเสเสพอเหตุนั่นแหละชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้กิจการโรสิยานโรนจะมัชเชติคนเราควรกระทำกิจหน้าที่ของตนและไม่พึงประมาทอันนี้ท่านหลายคนคิดดูเถิดไม่ควรประมาทขอให้รู้เท่าทันมันว่าเรานี่ประมาทลืมตัวลืมตายแต่ความตายไม่เคยลืมเรานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็อยู่กับตัวเราเพราะนั้นวันพระนี่มาถึงพูดเตือนจิตสะกิดใจกันไว้เป็นเบื้องต้นยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวว่าจะพูดอะไรเอาละวันนี้อาตมาจะขอพูดในเรื่องเกี่ยวกับการบวช หน้าฝนเข้ามาถึงแล้วจวนจะเข้าพรรษาแล้วเป็นฤดูการแห่งการบวช ยิ่งผู้ที่เป็นข้าราชการก็จะลาบวชเป็นครูบาอาจารย์ทหารตำรวจจะลาบวชหรือผู้ที่ตั้งใจไว้จะบวชพรรษาหนึ่งก็เตรียมจะบวชกันแล้ว หน้านี้ก็เลยเป็นหน้าบวชก็เลยจะขอพูดในเรื่องบวชกันหน่อยการบวชคืออะไรทำไมจึงต้องบวชและจะบวชเพื่ออะไรบวชโดยวิธีใดทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งตามลักษณะของชาวพุทธมิฉะนั้นแล้วมันจะงมงายหลงบวชละเมอเพ้อฝันลมๆแรงๆบวชเสียเงินเสียทองเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เลยโง่เป็นหมื่นเป็นแสนบางแห่งบวชต้องไปยืมเงินยืมทองมา มหรสพบันเทิงแห่แห่แต่แต่กันเข้าไปบวช3วัน7วัน15วัน3เดือนนอนคอยตะวันจันทานับนิ้วมือนิ้วเท้ารอคอยวันสิ้นเดือนจะได้ไปรับเงินเดือนครบ3เดือนก็จะได้ศึกออกไปเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการบวชบางแห่งบวชฆ่างัวฆ่าควายไปฆ่าหมู3ตัวฆ่าควายตัวนึงอย่างนี้หมดเงินเป็นหมื่นก็โง่ไปเป็นหมื่น เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องในการบวชซะหน่อยขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยฟังกันใครคิดจะบวชลูกบวชหลานบวชนั่นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเงินกับทองยิ่งเกี่ยวกับเงินกับทองยิ่งไม่เป็นการบวชการบวชนั่นมีเพียงผ้าไตรจีวรมีบาตรเท่านี้ก็เห็นจะพอแล้วอุปัชฌาย์ก็ถามเพียงเท่านี้เรื่องบริขารไม่ได้ถามว่ามีกองเข็มมาไหมมีธรรมกกมาไหมมีอะไรต่ออะไรท่านก็ถามแต่ปัตตะจีวราถามหาบาตรหาจีวรท่านก็ไม่ได้ถามว่าเวลาบวชเมื่อคืนนี้ฆ่าควายมา3ตัวหรือยังมีหนังมาครบงันในการบวชไหมท่านไม่ได้ถามภาพยนตร์สิได้ภาพยนตร์มาฉายให้คนดูหรือยังหมอลำที่ไม่ได้ถามดอกเพราะนั้นมาตั้งใจกันใหม่ทำความเข้าใจบวชคืออะไรทำไมจึงต้องบวชและจะบวชเพื่ออะไรบวชโดยวิธีใดเอากันง่ายๆสักตอนบวชคืออะไรบวชมาจากคำว่าปวชะหรือว่าปัพพัชชังบาลีว่าปัพพัชชังปัพพัชชาเรียกว่าเว้นออกไปออกไปหรือว่าเว้นทั่วหรือว่าออกไปซีออกไปจากสภาพความเป็นอยู่อย่างในบ้านผู้บวชเรียกว่าบรรพชิตโตบรรพชิตผู้ที่ออกไปแล้วออกไปจากครอบจากครัวแล้วทำไมจึงต้องออกไปนี่มันมีปัญหาจึงมีคำถามซ้อนขึ้นมาว่าทำไมจึงต้องบวชทำความเข้าใจง่ายว่าบุคคลที่บวชนั่นคือผู้ที่เว้นการเป็นอยู่แบบชาวบ้านเป็นผู้ออกไปจากครอบจากครัวอย่างที่เราได้ยินพระท่านสวดทำวัดว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาอาคารสมานะอนาคาริยังปัพพชิตังเราเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วภิกขุนังสิกขาสาชีวาสมาปันังถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายทั้งหลายคนจะได้ยินคำนี้บ่อยๆเวลาบวชท่านก็พาสวดเช้าทุกวันแหละตรงนี้ศรัทธาอาคารสมานะอนาคาริยังปัพพชิตังเราเป็นผู้ออกแล้วจากเรือนบัพพชิตังหรือว่าบัมพชาหรือว่าบวชออกแล้วจากเรือนเว้นแล้วอย่างการกระทำอย่างชาวบ้านเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนช่วยฟังให้ดีนี่คือการบวชนะผู้เข้าใจง่ายๆซะก่อนวิถีชีวิตของนักบวชนั่นเป็นชีวิตที่ยาวนานนักบวชในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาก็มีนักบวชนักบวชเต็มไปหมดแล้วมีพวกเดียรัตถีปริภาชกอาเจรกนิคนพวกชะดินอ้อมีหลายยี่ห้อก่อนที่จะมาเป็นชะดินเป็นนิคนเป็นเดียรัตถีปริภาชกเป็นอาเจรกอัญญะเดียรัตถีต่างๆนี่ได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่นู้นย้อนหลังพระพุทธเจ้าเกิดไปหลายพันปีหลายเป็นหมื่นปีท่านลองไปเปิดพระไตรปิฎกอักขันยสูตรทีฆนิกายปฏิกวักเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่83เป็นต้นไปก็จะได้เริ่มพบวิถีชีวิตของนักบวชคนแรกในตอนนี้พระไตรปิฎกปรากฏตามหลักฐานตรงนี้บ่งบอกทั้งว่ามนุษย์ ได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะแต่ก่อนนั้นมาจากอาภัสรพมเมื่อมีความกำหนัดขึ้นก็รู้จักความเป็นผู้หญิงผู้ชายสมสู่อยู่ห่างกันตัวก็หยาบกระด้างเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนจากคนอยู่ป่าอยู่ดงก็มาเป็นคนบ้านวิวัฒนาการเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองหลังจากนั้นก็เกิดธรรมะอันลามกรามกังธรรมังเกิดธรรมอันลามกขึ้นมารู้จักรักของกันรู้จักโกหกกันรู้จักตบตีกันรู้จักล่วงประเวณีผัวเมียซึ่งกันและกันรู้จักโกหกกันแล้วก็รู้จักดื่มเครื่องดองของเมาหลังจากนั้นปัญหาก็วุ่นวายไปหมดมนุษย์ก็เลยเลือกหัวหน้าขึ้นมาหัวหน้าคนนี้ก็เลยมาปกครองก็เลยตั้งกฎหมายขึ้น5ข้อปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานากาเมสุมิชาจารามุสาวาทาสุราเมรยมัชปมาสิงห์5นั้นแหละเกิดขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นปีแล้วอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งแล้วก็มายึดสิงห์5จนมีเรื่องมีราวทะเลาะกันอยู่ทุกวันเรื่องกินเจหรือไม่เจนะพอไปยึดเอาสิงห์5เขาตั้งมาก่อนพุทธเจ้าก็เลยมาแก้ปัญหาสังคมพอสังคมอยู่ได้ไปแต่ปัญหาชีวิตมันไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้นมันยังมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายคนที่เป็นหัวหน้าปกครองคนอื่นพอใจเขาก็เลยตั้งชื่อเขาเลยเรียกว่าราชราชะพอใจแล้วพอใจแล้วหลังจากนั้นลูกของคนนี้เกิดมาหลานเหลนหลอนของคนนี้เกิดมาก็มาช่วยพ่อช่วยปู่ช่วยทวดนี่ปกครองต่อไปก็เลยแบ่งโลกแบ่งล้านไปปกครองเขตอื่นแคว้นอื่นเรียกว่ากษัตริย์มันก็เลยเป็นวรรณกษัตริย์มนุษย์ก็เลยแยกกันเป็นกลุ่มพวกหนึ่งเป็นนักปกครองพวกหนึ่งเป็นนักวิชาการเรียกว่าพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นเทคนิคเป็นนายช่างเป็นพ่อข้าเรียกว่าแพทย์พวกหนึ่งใช้แรงงานเรียกว่าสูตรพวกหนึ่งไม่มีระดับเรียกว่าจันทานไม่มีใครตั้งมันเกิดเองมาอย่างนั้นโดยธรรมดาธรรมชาติอันเดออาชีพการงานธรรมะน่ะมันแจกแบ่งคนออกไปต่อมาทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งสูตรเหล่านี้เกิดอาการพูดสมัยใหม่ว่าเซ็งไม่พอใจเป็นกษัตริย์ก็มีเพียงแค่นี้เป็นพราหมณ์แค่นี้เป็นแพทย์แค่นี้เป็นสูตรแค่นี้แม้จะมีทรัพย์สมบัติล้นแผ่นดินเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคนเดียวปกครองทั้งโลกทั้งแผ่นดินในที่สุดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เจ็บท้องแล้วก็แก่แล้วก็เฒ่าแล้วก็ตายเป็นเหมือนคนอื่นมีความขัดเคืองใจเหมือนคนอื่นมีความดีใจมีความชอบใจไม่ชอบใจเกิดทุกข์พอๆกันกับทุกๆคนอะไรที่มันดีกว่าความเป็นกษัตริย์ส่วนพวกพราหมณ์เป็นพวกรุ่งเรืองด้วยวิทยาคุณเป็นเจ้าพิธีกรรมต่างๆก็มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพัดผ่าจากกันเหมือนกันโหยให้ได้ดังใจไม่ได้ดังใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพราหมณ์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันกับกษัตริย์พวกแพทย์พวกสูตรเหมือนกันกษัตริย์ทุกแบบกษัตริย์แพทย์ทุกแบบแพทย์พราหมณ์ทุกแบบพราหมณ์สูตรทุกแบบสูตรเขาก็เลยนึกหาว่าอะไรที่มันจะดีกว่าความเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เลยมีคนที่ค้นหาสิ่งที่ดีกว่านี้ปฏิเสธสังคมออกจากบ้านจากช่องไปอยู่ป่าอยู่เขาไปค้นหาอะไรเนาะที่มันดีที่สุดกว่านี้ไปแสวงหาในป่าไม่สนใจเรื่องการทำมาหากินกินเพื่อกินมันกินผลไม้ตามฤดูกาลผมเผาไม่ตัดเล็บไม่ตัดนั่งคิดนั่งพิจารณาอะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่าที่เป็นอยู่นี่หลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่มันเอื้ออำนวยให้มีแต่ป่าเขาลำเนาภัยอาหารก็ไม่ได้กระตุ้นสติมิเลตอะไรตาไม่ได้เห็นรูปที่ชวนให้เกิดกำหนัดหูไม่ได้ฟังเสียงที่ชวนให้คัดเคืองกำหนัดจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์มันอยู่ในแวดล้อมธรรมชาติในป่าในเขาวันหนึ่งจิตใจก็เลยสงบพึบลงไปลีลงไปก็สงบกลายเป็นฌานเอกคตังลัมมนังจิตตังจิตไปสู่อารมณ์เดียวคนคนนี้ก็เลยร้องอ๋อขึ้นมาบอกอ๋อธรรมโมหิอิสินังทัชโชนี่เองธรรมะอันนี้เองเป็นธงชัยของผู้แสวงหาบุคคลคนนี้และคือนักบวชคนแรกภาษาบาลีว่าอิสิภาษาสันสกฤตว่าลือสีภาษาไทยไม่แปลเรียกตามภาษาสันสกฤตว่าลือสีสลือสีหนวดยาวความจริงอิสิเป็นภาษาบาลีลือสีเป็นภาษาสันสกฤตแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหา ผู้แสวงหาคนนี้ได้พบจิตสงบลงไปเป็นฌานเป็นสมาบัติก็เลยพอใจวิถีชีวิตอย่างนี้ในที่สุดจิตที่มันสงบมากมันก็เลยมีฤทธิ์มีเดชเมื่อจิตขาดเคลื่อนออกจากสมาธิมันก็เป็นทุกข์ทำไมไม่เหมือนเก่าก็เลยหาดินหาน้ำหาไฟหาลมมาเป็นหลักผูกใจเพ่งลงไปเป็นระบบกสิณในขณะที่เพ่งให้จิตอยู่ในสภาพสงบอย่างเก่านี้อาศัยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งชื่อของฤาษีก็เปลี่ยนมาเป็นดาบดเปลี่ยนมาเป็นโยคีโยคะผู้ผูกจิตเมื่อจิตผูกอยู่กับที่แล้วก็แผ่เผาความร้อนทางจิตให้มันกลายเป็นความเย็นทางกายทางจิตก็เลยกลายเป็นตัปปโสเป็นดาบทผู้เพ่งแผดเผาหลังจากนั้นเมื่อจิตมีกำลังมากก็เลยกลายเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเขาก็เรียกว่าสิทธาผู้สำเร็จหลังจากนั้นก็เป็นมุนีผู้รู้แสดงฤทธิ์แสดงเดชเข้าไปในหมู่บ้านเป็นเหตุให้เจ้าฟ้าชายหนุ่มทั้งหลายผู้ปรารถนาความเด่นดังปรารถนาอำนาจราชศักดิ์อาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวัฒนาเป็นใหญ่เป็นตัวในแว่นแคว้นเกาะสืบแสวงหาฤาษีโยคีสิทธาดาบทเหล่านี้ในป่าในเขาก็เลยไปเรียนมนต์กับพ่อพระฤาษีกลายเป็นมหาวิทยาลัยของคนหนุ่มสมัยนั้นนั่นแหละคือการบวชคือการออกจากบ้านจากช่องจากลูกจากผัวจากเมียไปแสวงหาสิ่งนี้ก็เลยเริ่มจากวันนั้นมาวิถีชีวิตนักบวชก็เกิดขึ้นชีวิตนักบวชนั่นเป็นชีวิตที่เขาดีไซน์เขาออกแบบออกมาโดยเฉพาะชีวิตนักบวชคือชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อก้าวหน้าทางจิตฝึกจิตให้มันดีมันงามให้มันไปได้เร็วเป็นคารวาสมันคนละแบบกันมันพันลุงพันลังเหมือนเดินทางที่จะต้องหาต้องคอนหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลยไปช้าทีนี้เมื่อเลื่อนมาจนถึงสมัยพุทธเจ้าการบวชก็ยิ่งต้องการเดินทางลัดขึ้นไปกว่านั้นอีกวิวัฒนาการของการบวชมุ่งไปที่การดับทุกข์ทางใจคือความยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านออกบวชท่านต้องการที่จะดับทุกข์ท่านได้เล่าให้โพธิราชกุมารฟังหรือว่าพารัตวาชพามฟังว่าดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ตรัสรู้เราจะเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดดังนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัดผ้าเป็นธรรมดาแต่เราก็ยังมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัดพาเป็นธรรมดาเอามาเป็นของเราถ้าฉะไหนเสียเราพึงแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะเถิดดูก่อนราชกุมารคารวาสเป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายยากที่จะพึ่งพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วถ้าฉะไหนซีเราพึงออกบวชเพราะการบรรพชาเป็นหนทางโป่งเหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในสมัยนั้นในสมัยอื่นอีกเรายังหนุ่มเที่ยวยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปองผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียตั้งๆที่น้ำตานองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาคำกล่าวนี้อาจจะไม่ตรงในพระไตรปิฎกมากนักเพราะสำนวนพระไตรปิฎกเป็นสำนวนเก่าๆอาตมาก็เลยเอามาพูดเป็นสำนวนง่ายๆลูกทุ่งให้คนเข้าใจว่าท่านบวชอย่างนี้ว่าเราเองก็มีความเกิดแก่เจ็บตายร้องไปแสวงหาอรัตมัดลึงในสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้ใครจะตายจากกันก่อนใครจะพัดพาดจากกันก่อนสิ่งที่เราไปกอดไปรัดเอาไว้ไม่ว่าเราจะไปก่อนหรือสิ่งนั้นจะพังก่อนมันหาแรงออกมันเอื้อมละอาถึงที่สุดท่านก็เลยออกมามันอยู่ไม่ได้ทั้งที่พ่อแม่ก็ร้องไห้ในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่ารักมาบวชดอกเพราะฉะนั้นการบวชคืออะไรหมดความหมายที่จะถามว่าคืออะไรก็คือการออกไปอยู่จากครอบครัวออกไปจากครอบครัวออกบวชจากเรือนไม่เป็นอยู่อย่างชาวบ้านจะไปเป็นอยู่อย่างนักบวชผู้แสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ที่นี่ในสมัยปัจจุบันนี้ห หนทางที่จะดับทุกข์พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นโปรเซสเป็นกรรมวิธีหมดเรียบร้อยรอให้แต่พวกเราเข้ามาพิสูจน์ความจริงกันเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วเราก็ยังลูบลูบคำคำจดจดจ้องจ้องทำเหมือนจำดูดรับกันอยู่4ครั้ง5ครั้งพอเป็นพิธีเข้าไปป่าช้ารับอีกแล้วขึ้นมาบ้านจะสวดปริตมงคลรับอีกแล้วพอจะเทศน์ให้ฟังก็ฟังพอเป็นพิธีเคาะไปงานศพเคาะลงให้คนตายฟังคนเป็นไปเล่นไฮโลเล่นเสือกินหมูกินเหล้าเสียงข้างนอกดังกว่าเสียงพระขนาดพระถือไมโครโฟนพูดยังสู้เสียงพวกขี้เหล้าอยู่ภายนอกไม่ได้แล้วบอกรับก็รับไปพอเป็นพิธีฟังเทศก็ฟังไปพอเป็นพิธีทำอะไรทำพอเป็นพิธีความจริงพิธีนั้นมันเป็นเรื่องดีงามมากแต่คำว่าพิธีเราเข้าใจกันผิดไม่ให้ความสำคัญแก่พิธีเลยก็เลยพิธีนั้นเหมือนของเล่นอีตอนกินเหล้ามาทำไมไม่กินพอเป็นพิธีกินเหมือนสักก้องหนึ่งเรียกว่าก๊อกหนึ่งพอเป็นพิธีเวลาอาบุญพระเวสสันดรบุญกฐินก็ฟังหมอลำพอเป็นพิธีจ้างมาให้เขาลำให้ฟังสัก30นาทีสักชั่วโมงนึงก็ได้เอ้าพอเป็นพิธีจ้างหนังมาสัก200ฉายชั่วโมงนึงพอเป็นพิธีให้มันแล้วไปบุญพระเวสสันดรเอาพอเป็นพิธีนี่ไม่เอาดูหนังกันยันสว่างฟังหมอลำกันยันสว่างจ้างมา 12,000 จ้างมา 8,000 จ้างมา 4,000 หนังฆ่าควายกินพอเป็นพิธีอีก10ตัวกินเหล้าพอเป็นพิธีอีกหมดเป็น10-20เทเทปหายวายวอกันไปหมดทำไมไม่เอาพอเป็นพิธีสิ่งเหล่านั้นความดีความงามกลับมองกันเล่นๆพอเป็นพิธีอันนี้ก็เหมือนกันพอจะบวชก็บวชพอเป็นพิธีพอเป็นประเพณีพอได้เป็นญาติกับพระศาสนาว่าก็ไปตรงนั้นเออก็น่าเป็นห่วงพวกเราไม่เอากันจริงอะไรนี่การบวชนั้นบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเป็นการเปลี่ยนหมดเลยออกจากความเป็นอยู่อย่างชาวบ้านปัพพชิโตปัพพชิตผู้ออกไปแล้วจากการเป็นอยู่อย่างชาวบ้านดังกล่าวแล้วเราเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมีธรรมและสิกขาของภิกษุเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตสมมากไปเป็นคนขอทานไม่ว่าจะมั่งมีสีสุขแค่ไหนก็ตามการออกบวชเป็นวิถีชีวิตที่ออกแบบดีไซน์ออกมาเพื่อจะค้นหาหนทางที่ดีที่งามเพื่อเดินทางจิตใจให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงปลดปล่อยพันธนาการตนเองทุกอย่างจากสังคมเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติเอามีชีวิตที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากเสียสละให้แก่สังคมมากเอาจากสังคมแต่น้อยๆปลดปล่อยพันธนาการตนเองจากสังคมไม่ว่าสังคมจะมีค่านิยมขนาดไหนก็ตามเราไม่เอาเราปลดปล่อยตนเองเป็นผู้อยู่น้อยกินน้อยมากน้อยสันโดษศึกษาค้นคว้าทางจิตใจทางวิญญาณลองดูการบวชจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่าเข้าใจว่าขี้ข้านแล้วไปบวชใครจะว่าอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่การกินปัจจัย4นั่นเป็นเครื่องอยู่อาศัยของชีวิตทุกชีวิตคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคขาดไม่ได้4อันนี้ทุกๆชีวิตชาวบ้านจะต้องมีอาหารกินอยากเวลาไหนหามากินอย่างน้อยวันละ3ครั้งแต่การกินของนักบวชกินไม่เกินวันละ2ครั้งถ้าอย่างวัดป่าที่ท่านฝึกสมาธิภาวนาวันละครั้งเดียวอย่างที่วัดของอาตมาวันละครั้งเดียวใช้ภาชนะอันเดียวบาตรอันเดียวมีอะไรก็ใส่ลงไปในนั้นเพื่อให้มันง่ายขึ้นตัดภาระทั้งหมดไม่ให้คนอื่นได้ล้างถ้วยล้างชามอะไรมากเอาแต่พอดีไม่ให้มันเหลือเสร็จแล้วก็ไปล้างของใครของมันไม่ต้องเสียเวลาแสวงหาในการกินมากกินครั้งเดียวก็เพียงพอกับชีวิตที่ไม่ต้องไปออกเรี่ยวออกแรงอะไรมากแต่ความจริงเราออกแรงมากทิ้งว่าชาวบ้านอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้จุดเฉยๆไม่ได้นอนกลางวันกันแหละคืออย่างนี้ชาวบ้านอยากเวลาใดกินนอนหลับตื่นมายังตื่นนั่งรถโดยสารรถทัวร์ไปถึงโคราชตั้ง2-3ท่านผู้โดยสารโปรดทราบทัวร์บริการของเรานำได้มาถึงนครราชสีมาแล้วนะคะรถจอดพักทานอาหาร20นาทีค่ารีบลุกพะโว้ไปเว่ไปกินอีก2-3นอนเอาแรงจะไปทำงานพรุ่งนี้ไม่เอานั่นชาวบ้านกับพระมันผิดตานพระท่านฉันวันละครั้งเดียวยังเก่งก็2ครั้งเช้าเพลนี่ส่วนที่อยู่อาศัย ชาวบ้านมีตึกราบ้านช่องสร้างเรือนช่างสร้างศาลใหญ่โตส่วนนักบวชจริงๆอยู่กระท่อมหลังเล็กๆพอกันแดดกันฝนศีตสะปฏิคาตายะบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายะบำบัดความร้อนดังสมากสะวตาตปะสิริงตปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะป้องกันสัมผัสมันเกิดจากเหลือบยุงลิงไรสัตว์เอ้ยคานทั้งหลายยาวเทวอุตุปริสายาวิโนทานังปฏิสลานาลามาทั้งเพื่อลีกเล่นเพื่อทำความเพียรในฤดูการฝนฟ้าตกมาพอมงแดดมงฝนก็อยู่ได้แล้วนั่นเรื่องที่อยู่อาศัยหมดปัญหาถ้าไม่มีจริงๆก็โคนไม้มีกฎอันหนึ่งเฮือนน้อยกลางขึ้นก็อยู่ได้ชีวิตวิถีชีวิตตะบวชจริงๆจึงไม่สร้างสรรค์แต่นักบวชสมัยนี้พูดแล้วก็กระทบกระเทือนกันสร้างวังกันเลยใหญ่โตเหมือนกับจะแข่งเทวดาบนสวรรค์พระพุทธเจ้าออกบวชจากปราสาทราชวังตรัสรู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเทศสอนคนใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเวลาท่านตายท่านตายใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเหมือนอย่างเคยไม่มีอะไรพิเศษใหญ่โตชีวิตผูกพันกับธรรมชาติท่านจึงสอนภิกษุทั้งหลายให้รู้จักความเป็นอยู่ยังพิกเวสทาราสาวกานังหิเตสินานุกัมปิเกนะนุกัมปังอุปทายะกาตังโวตังมายาดูก่อนพิสุทังหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูนั้นได้กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายเอตานิพิกเวลุคโมลานิอรัญญานิสุญญคลานิชายะธรรมาปมาทธรรมาปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะที่สุดทั้งหลายนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทำความเพียรเผากิเลสเธอจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโวอัมห้ากังอนุสาสนีนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายไปเปิดเบิ่งในพระไตรปิฎกหลายขนาดควบบอกเนี่ยนี่ว่าให้เข้าหัวจักว่าเพิ่นอยู่กันง่ายไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายจงไปสร้างวัดสร้างวาใหญ่ๆโตโตกุฏิปูโมเสถินอ่อนทรงแฝดทรงไทยติดแอร์ปรับอากาศใหญ่ๆและหารถคันดีๆขี่เด้อไปหาจนตายก็ไม่พบแต่พวกเราก็หลงว่านั่นคือบารมีอ้าวก็ไม่ว่าอะไรกันดอกผ่านไปสาธุอนุโมทนาขอเล่าฟังก่อนว่าชีวิตนักบวชนั่นการกินก็อาศัยชาวบ้านมือหนึ่งตามมีตามเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตเราเนื่องอยู่กับชาวบ้านต้องทำตัวเขาเลี้ยงง่ายเขากินเจก็กินเจกับเขาเขากินปลาแดกก็กินปลาแดกกับเขาไม่ใช่ว่าเขากินปลาแดกปลาร้าบ้านนอกจะไปเรียกร้องหาเต้าเจี่ยวเขาจะไปเรียกร้องหาโปรตีนเกษตรเอามาลาบมาก้อยแซ่บๆเหมือนพวกเขาเป็นกันอยู่ทุกวันจนเคร่งกันจนขังอยู่ทุกวันทะเลาะกันอยู่นี่ไม่ใช่วิถีชีวิตของนักบวชในพุทธศาสนาส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิดแต่ชาวบ้านเขาจะสร้างให้ใหญ่โตเราไม่ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไปหาแผ่ตรงโน้นตรงนี้มีแต่เรียรายกันทั้งปีทั้งชาเพื่อจะมาสร้างกันใหญ่ๆโตๆไม่ใช่ส่วนหลังจากนั้นก็เครื่องนุ่งห่มเขาจะมีทรงเดฟทรงมอฮาร่ารีวายชุดใหม่แฟชั่นจากปารีสลอนดอนหลากสีหลายทรงเราไม่มีพระทรงเจ้านุ่งห่มผ้ากาสาวพัดมีจีวรมีสับบงมีสังฆาติสามผืนเรียกว่าไตรจีวรถ้ามีเกินนี้เก็บไว้เกิน10วันต้องอาบัตินิสกิปาจิตติจึงมีทรงเดียวเนี่ยผมก็ต้องตัดทรงเดียวโกนมันเลยไม่มีทรงอื่นอีกมันง่ายขึ้นส่วนยารักษาโรคก็ไม่ต้องย่านตายหมายความว่านักบวชพอบวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็บอกแล้วเรียกว่าอนุสาสน์เนี่ยเรื่องอาหารคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะไปขอเขากินบิณฑบาตไปขอกินอุ้มไปมีอะไรตกลงมาข้าวตกออกมาก็เอามากินไม่ต้องห่วงเรื่องกินบิณฑบาตไปขอทานกินตามมีตามกับเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงนะนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างกระท่อมกระเทิมอยู่ได้ส่วนเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่ต้องกลัวผ้าจีวรสามผืนไม่มีก็ไปหาเก็บที่เขาทิ้งตามอยากเยื่อนั่นเอามาต้มเอามาซักดีๆแล้วมาย้อมมาตัดนุ่งห่มได้ส่วนเรื่องยาไม่ต้องกลัวตายถ้ามันจะตายพวกสัตว์สาวาสิ่งนกหนูปูปีกมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันมันไม่มีโรงพยาบาลมันไม่มีหมอ แต่มันก็ไม่ตายสูญพันธุ์นอกจากคนไปยิงมันมากินเท่านั้นมันไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ต้องตายดอกพวกเราเจ็บอะไรนิดอะไรหน่อยตายแน่ๆที่นี่ย่านร้ายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องยาไม่ต้องเป็นห่วงฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าแน่น้ำมูดน้ำมูดน้ำปัสสาวะเยี่ยวออกมาแล้วก็กองดีๆต้มแล้วก็ดองไปกับผลไม้บางชนิดหรือว่าต้มแล้วก็ดองมันต้มกินเลยก็ยังได้เป็นยาระบายเป็นยาโอ้ยสารพัดอย่างนี่หมายความว่าปัจจัย4สำหรับพระนั้นตั้งแต่การกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคมอดปัญหาตามมีตามได้นี่มันผิดกันไปหมดชาวบ้านต้องสร้างบ้านต่างช่องหลังใหญ่ๆที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหลายสีหลายทรงต้องหามายาก็เหมือนกันทำผิดกันมีชีวิตนักบวชนี่บวชคืออะไรดังกล่าวแล้วบวชคือการออกจากการเป็นอยู่อย่างชาวบ้านเพื่อไปศึกษาชีวิตอีกแบบหนึ่งเพื่อจะดับทุกข์เอาละที่ได้บวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรเห็นทีจะต้องไม่จบละวันนี้เรื่องบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวต้องพูดกันให้เข้าใจน้อยบวชเพื่ออะไรถ้าบวชเพื่อออกไปค้นหาหนทางดับทุกข์มันก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันเป็นหมื่นมันจะโง่เป็นหมื่นโง่เป็นแสนค่างัวค่าควายขออภัยอาตมานี่ออกไปบวชซื้อบาตรมาอันหนึ่งจีบอนมาชุดหนึ่งไปเองเลยพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ไปฝากตนเองกับอุปัชฌาย์กับผมจะบวชอยู่อุปัชฌาย์เรียกเข้าไปถามดูสวดอะไรได้หรือยังได้หมดแล้วท่องไว้หมดแล้วท่านให้ท่องให้ดูก็ท่องให้ได้หมดท่านก็บอกบวชได้7วันก็บวชแล้วก่อนผมท่านกำลังจะลงอุโบสถก็เดินอุ้มบาตรทงเดินรอบโบสถ์สักคนเดียวได้รอบครึ่งพวกแม่ชีเขาเห็นบอกโอ้หน้าโทนหน้ากำพร้าไม่มีใครแม่ชี3คนมาขอเดินรอบโบสถ์เรียกว่ามาแห่นาค3คนแห่รอบครึ่งพอเราเดินแล้วรอบครึ่งก็เข้าไปบวชอะไรแล้วก็ท่องมาหมดแล้วในสุดจนป่านนี้ก็ยังมีความสุขในสมณธรรมไม่มีความรู้สึกคิดจะสึกออกไปแต่พวกเรานี่เสียเงินกันเป็นหมื่นบวชกันมีนั่งมีหมอลำมาครบมางานขางัวข้าควายกินบางที15วันสึกแล้ว3เดือนสึกแล้วยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโง่ไปฟรีๆเสียเงินไปฟรีๆนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบวชจริงๆถ้าไปดูร่องรอยในประวัติศาสตร์ในพระไตรปิฎกเขาบวชนั่นเขาเอื้อมละอาชีวิตอย่างครอบครัวจริงๆแล้วเขาจึงออกไปเพื่อจะทำที่สุดแห่งความทุกข์นั่นเองบางคนเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ไม่ให้บวชนอนกิ้งกลางดินอย่างรัฐบาลทำไมได้บวชตายดีกว่าพอได้ฟังเทศเกิดความประทับใจอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นพ่อแม่ขัดไม่ได้ต้องให้ไปบวชลูกชายโทนคนเดียวบวชแล้วก็ไม่ศึกเลยเป็นพ่ออรหันต์ไปเลยพูดถึงตรงนี้นึกถึงฝรั่งนี่มาขอบวชกับอาตมาอ้อค่อยนอนขัดอยากจะบวชบอกบวชไม่ได้พ่อแม่ยังไม่อนุญาตอยู่มา10กว่าวันพ่อมาตามโอ้พ่อเป็นเศรษฐีลูกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนสอบได้ที่1มาตลอดได้ฟังเทศกันเดียวในเทปเท่านั้นตามมาถึงเมืองไทยอยากจะบวชดังนี้ก็มีคนเราไม่เหมือนกันทําไมเขาเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีแท้ๆเขาจึงอยากจะบวชก็แม่มาตามร้องห่มร้องไห้ไม่บวชไม่อยากกลับไปอยากจะบวชพ่อแม่ร้องไห้ไม่อยากให้ลูกอยู่ลูกร้องไห้ไม่อยากจะไปลักษณะเช่นนี้มันเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีอย่างกล่าวแล้วแต่บางคนพูดก็พูดเถอะตาบอดยังไปหาเอากันเป็นผัวเป็นเมีย2บอดดับเบิลบอดเมียก็บอดผัวก็บอดหวังว่าจะได้ลูกมาตาดีจะได้จูงพ่อจูงแม่มันก็ดีไปเว้นกันอีกแสดงว่าเขาเก่งกว่าเราพูดถึงตรงนี้เลยตันห้าคนมันไม่ฟานี่ยังว่าเอ้าไม่เหมือนกันที่การบวชเนี่ยในสมัยโบราณเขาบวชเพื่อจะออกจากทุกข์แต่ในสมัยนี้บวชเพื่ออะไรมันต้องมาแยกกันหน่อยแยกหน่อยพอจะแยกออกมาได้ประมาณสัก4ประเภท5ประเภทในพระบาลีมีร่องรอยอย่างคำว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตนี่ขอให้เข้าใจอันหนึ่งบวชมาเลี้ยงชีวิตอย่างไรบูอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตแล้วอุปกิริกาบวชมาเล่นมาหัวสนุกสนานกับพวกอุปมุหิกาบวชลุ่มหลงลุ่มหลงว่าบวชแล้วคนจะได้กราบได้ไหว ว่าเราเป็นเพศที่สูงส่งธงชัยของพระอรหันต์พูดอะไรคนเชื่อไปในคนกราบคนไหว้อยากได้อะไรก็แผ่เอาเลยบวชแล้วเขาก็ให้ดอกบ่มีเงินค่ารถก็แผ่แน่เขาก็จะได้ให้บ่มีเงินซื้อเลขก็แผ่แน่เขาจะได้ให้นี่เรียกว่าอุปมุยหะกาบวชมาลุ่มหลงต่อมาอุปปทูสกาบวชมาแล้วประทุษร้ายทำลายศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวดังเราจะเห็นกันเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นี่วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะนักบวชอุปทูสกาบวชมาประทุษร้ายทำลายศาสนาทำลายสังคมให้วุ่นวายไปหมดต่อมาสุดท้ายอุปนิสสรณิกาอุปนิสสรณิกาสรณิกาอุปนิสสรณาบวชเพื่อออกจากกองทุกข์เพื่อดับทุกข์บวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่ออันนี้เอาละเป็นอันว่าบวชมาเพื่อเลี้ยงชีวิตบางคนทำมาหากินไม่มีทางจะไปแล้วแก่เฒ่าหากินยากลำบากลูกหลานก็ด่าก็ว่าหันหน้าเข้าวัดบวชมาได้ยังเอาไปฝากไปลูกไปหลานแล้วบ้านขี่ที่เป็นยังพออยากได้ได้เงินฝากลูกฝากหลานอยู่กันเนี่ยนอนกลางคืนบ่เห็นหยังภาวนาอยากจะให้ฝันเห็นแต่เลขอย่างนี้เรียกว่าบวชมาเลี้ยงชีวิตบางคนทำมาค้าขายขาดทุนขาดรอนไปที่ไหนก็พ่ายแพ้ผิดหวังบวช ดีกว่าบวชแล้วก็ไม่ได้ประพฤติทำอะไรพออยู่พอกินไปวันอีกหน่อยก็เอาแล้วสิทีนี้หาเรื่องหาราวศึกษาตำราพมชาติเป็นหมอดูดีกว่าพระดูแล้วเขาเชื่อได้เงินได้ทองแต่งแก่เสียเคาะบูชาสีสีเรียกเทวดามาสุนันตูโพนตูยีเทวาปรมาอินทาพมาดูลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังกันผึ่งกันเดียนเจ้าโศกเจ้าสตาแหมพระสวดมันทำท่าคือเขาหลั่งไหลไปเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาปีละ10บาทอายุ10ปีต้องเสียเคาะสะเดาะนาม100บาทแต่อายุ50ปีก็ฟาดกันไป500แล้วก็เรียนมนต์ที่ท่านสอนนั่นแหละมีแต่ถ้อยคำดีๆแต่ไม่รู้จักคำแปลท่องมันจนหมดในเจตนานั่นก็มาสวดรดน้ำสวดก็ได้เงินเยอะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อไร่ซื้อนาอย่างนี้ก็มีเราให้ฟังอย่างนี้เรียกว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตไม่มีอะไรแท้ๆกระตากของแห่งขายด้วยแบบนี้เนาะพูดแล้วก็สาทั่วไปโลกเขามีจะให้เป็นบาปเป็นกรรมนะพูดความจริงอย่าโยมได้รู้ต่อมาก็อุปกิริกาบวชมาสนุกสนานเพื่อนเขาชวนบวชก็เลยบวชเล่นๆหัวหัวแต่บางทีบวชไปเป็นดีก็มีบางคนบวชสนุกตามเพื่อนนี่แหละอุปกิริกาบวชไปแล้วมันไม่สนุกศึกษาธรรมวินัยเกิดสนุกอีกแบบใหม่ตั้งใจปาพืชปฏิบัติไม่อยากศึกไปเลยบวชสมัครเล่นเรียกว่าบวชสมัครเล่นบางทีไปเจอครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพัฒน์ซ้อนในทางที่ดีไปเจอหมู่เจอคณะแวดล้อมเป็นกัลยาณมิตรประพฤติแต่เจริญสมาธิภาวนาเราก็ได้มาพบเพื่อนอย่างนี้อยู่ในวัดในวาที่ไม่มีสีเสียงเครื่องยั่วย้อมมองๆจิตใจก็เลยคอยซึมซาบลงไปสู่ศีลสู่ธรรมเอาไปเอามาเกิดความสุขแบบใหม่ไม่อยากสึกออกไปพ่อแม่ก็เลยดีอกดีใจด้วยพวกนักบวชสมัครเล่นนี่ที่วัดของอาตมามีแต่คนหนุ่มๆส่วนมากก็นักบวชสมัครเล่นพ่อแม่บางทีก็บังคับไปบวชอาจารย์สมภพดีกว่าพอไปแล้วมาที่นี่ไม่ให้สูบบุหรี่ไม่ให้เที่ยวมาเพราะที่นี่ฉันเวลาเดียวฉันในบาทเช้าพาตื่นตั้งตีสองนั่งสมาธิวันละ4ชั่วโมงเช้า2เย็น2เอาไปเอามาหลายวันเข้าซึมซาบอาบรถพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นบ่อยๆเข้าเกิดความสุขความเพลิดเพลินในธรรมมองโลกในทัศนะใหม่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยนี้น่าจะมีคุณค่าแก่สังคมค้นคว้าศึกษาตำรับตำราฟังครูบาอาจารย์เทศน์พระเอาไปเอามาเพลินไปเลยไม่อยากศึกพ่อแม่ก็ดีอกดีใจอย่างนี้เรียกว่าอุปกิริกาบวชสนุกตามเพื่อนบวชไปบวชมากลายเป็นดีก็มีบางทีเพื่อนพาไม่ดีอย่างว่าไปบวชในวัดวาอารามที่ไม่มีระเบียบวินัยครูบาอาจารย์ไม่ได้เรื่องมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะไปตามๆกันต่อมาอุปมุยหากาบวชมาลุ่มหลงนอนกอดศาสนาไม่เคยเจริญศีลสมาธิปัญญามรรคผลอะไรต่างๆคิดว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าขอให้เราได้บวชห่มผ้าเหลืองๆโกนหัวห่มจีวรนอนในวัดสบายๆคนได้กราบได้ไหวอยากได้อีกอย่างกับแพเขาว่าเราเป็นพระเขาก็ให้ดีนะอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปมุยหากาบวชมาลุ่มหลงตายเปล่ากินข้าวหมดไปหลายกาเซอร์บวชมา20 30ปีขี้เดิมฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดเพราะไม่เคยทำคุณงามความดีทำเจริญสมาธิภาวนาอะไร แสวงหาซื้อเลขซื้อหวยกันไปตามเรื่องตามราวกันไปอย่างนี้ เรียกว่าอุปมุญหากานางนาข้าวก็กลายมาเป็นอุปทูสกาบวชมาปาทุสร้ายสาปสันนะกระทำไม่ดีไม่งามหนักหนักข้าวชาวบ้านไม่มีความเคารพเลื่อมใสเรามองเห็นการกระทำเขาเบื่อหน่ายศาสนาอื่นเขาขอโจมตีคนอื่นเขาขอโจมตีในที่สุดก็เลยพอให้ศาสนาเสื่อมเสียไปด้วยเขาก็เลยเมาไปหมดโอ้พระมันก็มีเท่านี้ดูสิท่านนี่ยังเป็นอย่างนี้นี่อย่างเนี้ยมาตัวเดียวเน่าขับของคนไม่ดีคนสองสามคนตีคนสองคนเลยหมดไปเลยเรียกว่าอุปทูสกาบวชมาปทุสลายศาสนาในประเทศอินเดียเมื่อพ.ศ. 1000กว่าสังฆราชาเข้ามาบวชเป็นนักบวชนอกศาสนามาบวชอุปทูสกาบวชมาปทุสลายศาสนาศึกษาพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาแล้วก็เอาคำสอนของศาสนาพราหมณ์ยัดใส่ให้แล้วก็เลยมาสอนอย่างเสียเคาะสะเดาะน้ำรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันตะกะมอมเตกะบาลอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยทำเครื่องรางของขังตะกุดทนประหลัดคิกเหมือนส่วนนั่นนั่นแหละอุปทูสกาได้หรือหนักไปกว่านั้นก็บวชมาแสวงหาอำนาจทางการบ้านการเมืองปลุกระดมมวลชนสร้างรูปแบบใหม่มาเข่งจนข้างตอกลิ่มส่วนไหนที่มันไม่ดีไม่งามของสังคมก็เอามาตีมาต่อพิมพ์หนังสือด่าว่าทีนี้พังไปหมดเลยทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปทูสกาเหมือนกันบวชมาปฏิสลายศาสนาทีนี้อุปนิสสรณิกาอุปนิสสรณาบวชมาเพื่อออกจากทุกข์ยังคำขอบวชของมหานิกายโบราณพระสงฆ์ไทยโบราณที่เราเรียกว่ามหานิกายคำขอบวชท่านทราบซึ่งมากนักมีคำกล่าวว่าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะฉัตติกรณัตถายะเอตังกาสาวังกะเหตวาปภาเชตมังพันเตอนุกัมปังอุปทายะคำนี้สัพพะทุกขะนิสรณะเพื่อจะออกจากกองทุกข์นิพพานะฉัตติกรณัตถายะทำนิพพานให้แจ้งเอตังกาสาวังกะเหตวาปภาเชตมังพันเตอนุกัมปังอุปทายะขอท่านจงให้ผ้าแก่ข้าพเจ้าเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบวชเพื่อออกจากกองทุกข์เพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งนี่เป็นคำขอบวชแบบโบราณมหานิกายโบราณสมัยใหม่นี่ก็บวชเอสาหังพันเตก็เลยลืมของเก่าของเก่าบวชแบบนี้อุกาสะแล้วก็มาถึงสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะฉัตติกรณัตถายะนี่เป็นลักษณะที่บวชแบบสมัยโบราณแบบสมัยพระพุทธเจ้าทุกคนบวชต้องการเพื่อจะออกจากทุกข์กันเพราะฉะนั้นบวชทำไมจึงบวชเพื่ออะไรก็ดังกล่าวแล้วการบวชสรุปอีกทีหนึ่งเวลาจะหมดแล้วการบวชคืออะไรการบวชคือการออกไปจากการเป็นอยู่อย่างชาวบ้านมาจากคำว่าปวชปปัชชังเว้นผู้ออกไปแล้วปปัชชิโตปปัชชิตผู้ออกไปแล้วผู้เว้นการกระทำแบบชาวบ้านการอยู่แบบชาวบ้านการกินแบบชาวบ้านการนุ่งห่มแบบชาวบ้านเลื่อนชาวบ้านช่องแบบชาวบ้านกินยาแบบชาวบ้านทุกอย่างในเหมือนชาวบ้านนี่เรียกว่าบวชบูทำไมจึงบวชเพราะว่าชีวิตนี้มันเหมือนลอยคออยู่ในทะเลมันมีความทุกข์บีบคั้นแผดเผาก็เลยไม่ควรประมาทก็เลยลองมาสู่วิถีชีวิตแบบนี้เพื่อจะได้ออกไปจากทุกข์เดี๋ยวนี้เรายังไม่เข้าใจบางทีอาจจะเข้าใจในตอนบวชแล้วไปพบครูบาอาจารย์ที่ดีที่งามเข้าก็จะได้เริ่มมองเห็นเลือนลางนี่เป็นอย่างเนี้ยแต่บวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรก็ดังกล่าวเมื่อกี้นี้มันมีนักบวชที่ไม่เข้าใจก็เลยมีบวชเพื่อเลี้ยงชีวิตอุปชีวิกาบวชสมัครเล่นอุปชีวิกาบวชลุ่มหลงอุปมวยหากาบวชประทุษร้ายทำลายศาสนาโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้เรียกว่าอุปทูสกาแล้วสุดท้ายอุปนิสสรณาอุปนิสสรณิกาบวชเพื่อออกจากกองทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีเงินไม่มีทองทุกข์เพราะจิตใจถูกบีบคั้นด้วยความรักความโกรธความเกลียดความเครียดความชังความดีใจความเสียใจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้ามองรอบด้านจิตใจไม่เป็นอิสระจิตใจไม่หลุดพ้นจากองค์ขังของสิ่งเหล่านี้ก็เลยบวชเพื่อจะพัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นเนี่ยบวชโดยวิธีใดเอาละสุดท้ายบวชโดยวิธีใดวันนี้จะพูดประหยัดหน่อยเวลาจะหมดวิธีใดเอาง่ายๆบวชถ้าจะว่าตามพระธรรมวินัยมันก็มีอยู่หลายวิธีสมัยพระพุทธเจ้าบวชกับพระพุทธเจ้าเอหิภิกขุปสัมปทาพระพุทธเจ้าท่านบอกมาบวชมาซะสมัยนี้หมดแล้วนอกจากโพธิลักษณ์บวชกันเองเป็นเอหิภิกขุอันนี้ก็ว่ากันไป อุตริทำกันไปเองต่อมาก็ติสรมนูติสรนูอุปสัมปทาเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นการบวชในสมัยนู้นต่อมาเมื่อสงฆ์มากขึ้นพุทธเจ้ามอบอำนาจให้แก่สงฆ์ครุกาสังคสานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่ก็เลยให้บวชกันเป็นหมู่ๆเรียกว่ายติจตุถกรรมอุปสัมปทาสวดยติเขามีอนุสาวนาจารย์กรรมวาจาจารย์มีอุปชาจารย์ขึ้นมาอย่างทุกวันนี้อันนั้นเป็นพิธีเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมที่นำเข้าสู่โมแต่อีกส่วนหนึ่งนี่มันเนื้อพิธีเนื้อพิธีคืออะไรถ้าบวชเพื่อจะออกจากทุกข์จริงๆมันก็มีอยู่สองวิธีคือบวชกายอันหนึ่งบวชใจอันหนึ่งช่วยฟังให้ดีบวชทางใจไม่ต้องออกจากบ้านจากช่องอยู่ในบ้านในช่องแต่ประพฤติธรรมทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความโลภความโกรธความหลงพยายามฝึกจิตให้มีสมาธิทุกเช้าทุกเย็นทุกวี่ทุกวันมีสติมีสัมปชัญญะเมื่อจิตสงบพอได้ที่ก็พยายามสังเกตจอบซอมเบื้องจิตใจเจ้าของเวลาใดมันคิดยังไงมันโกรธยังไงมันเกลียดยังไงมันรักยังไงมันพอใจไม่พอใจยังไงก็ดูมันอ่านมันให้เก่งๆเหมือนอ่านหนังสือเก่งๆสุดท้ายก็จะเห็นเบื้องหลังของความคิดนั่นมันมีเวทนามีความพอใจไม่พอใจเห็นเบื้องหลังของเวทนาอีกทีนึงเห็นจิตใจที่มันปรุงแต่งเป็นเพียงธรรมชาติที่มันคิดไปมีสติแก่กล้าจนไม่เป็นเจ้าของอารมณ์ใดๆให้มันคิดไปให้มันเห็นไปให้มันได้ยินไปได้กินไปก็ผ่านไปผ่านไปนั่งดูนอนดูเดินดูทำงานดูจิตดูใจตนเองอ่านหนังสือใจให้มันเก่งๆอ่านใจให้มันเก่งๆจนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์อย่างนี้จิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงมีอะไรมาให้รักก็รักยากมีอะไรมาให้โกรธก็โกรธยากมีอะไรมาให้เกลียดก็เกลียดยากมีอะไรมาให้กลัวก็กลัวยากมีความรักน้อยกอดน้อยเกลียดน้อยกลัวน้อยลงน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงจิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นถึงจะอยู่ในบ้านจิตใจมันก็บวชอย่างนี้เรียกว่าบวชใจในสมัยพุทธกาลเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอยู่บนบ้านเยอะแยะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าสุโธธนคติการะช่างหม้อเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพระอริยะอยู่ในบ้านทั้งนั้นนอนกอดลูกกอดเมียกอดผัวเป็นโสดาบันพระเทวทัตบวชมาเป็นสิบปีมาทำลายสงฆ์ให้แตกกันขอวัตถุห้าประการไม่ให้กินเนื้อกินปลากินเกจนตายพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็เลยตอกลิ่มประกาศว่าพระพุทธเจ้าไม่เข่งใครอยากจะถูกจะต้องให้มาอยู่กับข้าพเจ้าทำให้สงฆ์เนี่ยแตกกันตั้ง500หลงไปกับเทวทัตคล้ายๆกับที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันพวกกินจงกินเจสันติอโศกทุกวันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเทวทัตนั่นเก่งมีทั้งฤทธิ์ทั้งเดชมีทั้งสติปัญญาแต่ไม่สามารถชำระกิเลสเป็นโสดาบันได้ในที่สุดก็ตายเปล่าๆรากเลือดอาเจียนเสียใจเพราะทิฏฐิมานะมากโอเคลูกหากลับใจไปนับถือพุทธเจ้าตนเองก็รากเลือดอุนหังโลหิตังมุขคัตโตเลือดอุ่นๆทะลักออกที่ปากตายไม่ใช่แผ่นดินสูบตายนะในอรรถกถาบอกว่าแผ่นดินสูบความจริงในพระไตรปิฎกบอกว่าเสียใจมากรากเลือดอาเจียนกับอักเลือดเลยเพราะความยึดมั่นถือมั่นมากให้ระวังให้ดีเพราะนั้นคนที่อยู่บ้านไม่ได้บวชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีสติไม่มีปัญญามากดอกเท่ากับเทวทัตแต่สามารถเป็นพระโสดาบันได้เป็นสกิทาคามีได้มีผัวมีเมียอย่างนายคติการะช่างหม้อนะเป็นอนาคามีอนาคามีเลยปั้นหม้อขายเลี้ยงแม่ตาบอดจะบวชก็ไม่บวชแม่ของฉันตาบอดก็อาศัยเสียดายไปไม่ได้อาศัยเลี้ยงแม่แม่จะอยู่กับใครตนเองเป็นถึงขนาดว่าอนาคามีนะจวนเจียนอรหันต์แล้วนู่นนี่นั่นเรียกว่าบวชใจส่วนบวชกายไม่ยากหรอกมีผ้ามีบาตรมีอะไรพ่อแม่พาไปหาอุปชาท่านก็บวชให้วันเดียวก็เป็นพระแล้วแต่จิตใจยังไม่บวชกายนั่นยังไม่บวชใจก็มีบวชใจยังไม่บวชกายก็มีถ้าจะให้ดีบวชทั้งกายบวชทั้งใจเอาละที่นี่เราจะเอายังไงในเมื่อว่าในสมัยนี้สิ่งแวดล้อมยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจก็เลือกเอาเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าจะบวชสัก3 เดือนก็จงประหยัด บวชอย่างประหยัดไม่ต้องคบงานไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาจ้างหนังจ้างละครมาเสพมางานมาแห่แห่นแต่เธอถ้าเป็นข้าราชการก็เขียนจดหมายเขียนหนังสือลาเมื่อได้รับอนุมัติถ้าจะเอาเงินไปจ้างหนังจ้างหมอลำเอาไปทำบุญสุนทรทานเอาไปช่วยสาธารณะกุศลจะไม่ดีกว่าเลยได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลที่บวชได้ทั้งบุญทั้งกุศลที่เราจะต้องทำบุญเสียเงินอย่างอื่นไปซื้อเหล้าซื้อยาซื้องูซื้อควายมาฆ่ามันไม่มีประโยชน์